सखियों के ये वचन सुनकर सुनीता ने अपना वृतांत कहना आरंभ किया। पहले सुशंख ने उसे वन में जिस प्रकार शाप दिया था वह सारी घटना उसने सहेलियों से कह सुनाई। उसने अपने अपराधों का भी वर्णन किया। उस समय महाभागा सुनीता मानसिक दुख से बड़ा कष्ट पा रही थी। उसका सारा वृतांत सुनकर सखियों ने कहा, हे महाभागे, तुम्हें सुख तो त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि वह शरीर का नाश करने वाला है। हे शुभे, तुम्हारे अंगों में सती स्त्रियों के जो उत्तम गुण है उन्हें हम अन्यंत्र कहीं नहीं देखती। उत्तम स्त्रियों का पहला आभूषण रूप है, दूसरा शील, तीसरा सत्य, चौथा अर्यता अर्थात सदाचार, पांचवा धर्म, छठा सतीत्व, सातवां दृढ़ता, आठवां साहस अर्थात कार्य करने का उत्साह, नवा मंगल गान, दसवां कार्य कुशलता, ग्यारहवां काम भाव का अधिक्य और बारहवां गुण मीठे वचन बोलना है। हे बाले, इन सभी गुणों ने तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है, अतः हे देवी तुम तनिक भी भय ना करो। हे वराने, जिस उपाय से तुम्हें धर्मात्मा पति की प्राप्ति होगी उसे हम जानती हैं। तुम्हारा काम तो हम लोग ही सिद्ध कर देंगी। हे महाभागे, अब तुम स्वस्थ एवं निश्चिंत हो जाओ। हम तुम्हें एक ऐसी विद्या प्रदान करेंगी जो पुरुषों को मोहित कर लेती है। यह कहकर सखियों ने सुनीता को यह सुखदायक विद्या बल प्रदान किया और कहा, हे कल्याणी, तुम देवता आदि में से जिस जिस पुरुष को मोहित करना चाहो उसे उसे तत्काल मोहित कर सकती हो। सखियों के यूं कहने पर सुनीता ने उस विद्या का अभ्यास किया। जब वह विद्या भले भांति सिद्ध हो गई तब सुनीता बड़ी प्रसन्न हुई। वह सखियों के साथ ही पुरुषों को देखती हुई वन में घूमने लगी। तदनंतर उसने माता गंगा जी के तट पर एक रूपवान ब्राह्मण को देखा जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और भगवान सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे तपस्या कर रहे थे, उनका प्रभाव दिव्य था। उन तपस्वी महर्षि का रूप देखकर सुनीता का मन मोह गया। उसने अपनी सखी रंभा से पूछा, ये देवताओं से भी श्रेष्ठ महात्मा कौन है? रंभा बोली, हे सखी, अव्यक्त परमेश्वर जी से भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। उनसे प्रजापति अत्रि जी का जन्म हुआ जो बड़े धर्मात्मा हैं। ये महामना तपस्वी उन्हीं के पुत्र हैं। इनका नाम अंग है। हे भद्रे, ये नंदन वन में आए थे, वहां नाना प्रकार के तेज से संपन्न इंद्र का वैभव देखकर इन्होंने भी उनके समान पद पाने की अभिलाषा की। सोचा, जब मुझे भी वंश को बढ़ाने वाला ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो तब मेरा जन्म कल्याणकारी हो सकता है, साथ ही यश और कीर्ति भी मिल सकती है। ऐसा विचार करके इन्होंने तपस्या और नियमों के द्वारा भगवान ऋषिकेश की आराधना की है। जब भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए तब इन महर्षि ने इस प्रकार वर मांगा, हे मधुसूदन, मुझे इंद्र के समान वैभवशाली तथा अपने समान तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। वह पुत्र आपका भक्त एवं सब पापों का नाश करने वाला होना चाहिए। श्री भगवान जी ने कहा, हे महात्मन, मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र होने का वर दिया, अब सब का पालन करने वाला होगा। यूं कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। तब से विप्रवर अंग किसी पवित्र कन्या की तलाश में है। जैसे तुम सब अंगों से मनोहर हो वैसी ही कन्या वे चाहते हैं, अतः इन्हीं को पति रूप में प्राप्त करो, इनसे तुम्हें पुण्य आत्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। ये महाभाग तपस्वी और पुण्य बल से संपन्न है। इनके वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र इन्हीं की गुण संपत्ति से युक्त महातेजस्वी समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम सौभाग्यशाली युक्त आत्मा और योग तत्व का ज्ञाता होगा। सुनीता बोली, हे भद्रे, तुमने ठीक कहा है, मैं ऐसा ही करूंगी। इस विद्या से ब्राह्मण को मोह में डालूंगी। तुम मुझे सहायता प्रदान करो, जिससे इस समय मैं उनके पास जाऊं। रंभा ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम मुझे आज्ञा दो। सुनीता के नेत्र बड़े बड़े थे, वह रूप और यौवन से शोभा पा रही थी। उसने सद्भाव पूर्वक माया से दिव्य रूप धारण किया। उसका मुख बड़ा ही मनोहर था। संसार में उसके सुंदर रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह तीनों लोगों को मोहित करने लगी। सुंदरी सुनीता झूले पर जा बैठी और वीणा बजाती हुई मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उसका स्वर बड़ा मोहक था। उस समय महर्षि अंग अपनी पवित्र गुफा के भीतर एकांत में ध्यान लगाए बैठे थे। वे काम क्रोध से रहित होकर भगवान श्री जनार्दन जी का चिंतन कर रहे थे। उत्तम ताल स्वर के साथ गाया हुआ वह मधुर और मनोहर गीत सुनकर अंग का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। उस मायामयी संगीत ने उन्हें मोह लिया था। वे तुरंत ही आसन से उठे और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। माया से उनका मन चंचल हो उठा था। वे बड़े वेग से बाहर निकले और झूले पर बैठी हुई वीणा धारणी स्त्री की ओर देखा। वह मुस्कुराती हुई गा रही थी। महायशस्वी अंग उसके गीत और रूप दोनों पर मुग्ध हो गए। तत्पश्चात वे महान मोह के वशीभूत हो उस तरुणी के पास गए। विशाल नेत्र और मनोहर मुस्कान वाली मृत्यु की यशस्विनी कन्या सुनीता को देखकर अंग ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, सखियों से घिरी हुई यहाँ किस काम से आई हो, किसने तुम्हें इस वन में भेजा है? परम बुद्धिमान अंग का यह महत्वपूर्ण वचन सुनकर सुनीता उनसे कुछ न बोली। उसने केवल सखी के मुख की ओर देखा। रंभा ने इशारे से कुछ कहकर सुनीता को समझा दिया और वह स्वयं ही उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से आदर पूर्वक बोली, हे महर्षि, यह मृत्यु की परम सौभाग्यवती कन्या है। लोक में इसकी सुनीता के नाम से प्रसिद्धि है। यह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। इस समय यह बाला अपने लिए धर्मात्मा तपस्वी शांत जितेंद्रिय महाप्राज्ञ और वेद विद्या विशारद पति की खोज में है। यह सुनकर अंग ने अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा से कहा, हे भद्रे, मैंने सर्व विश्वमयी भगवान श्री हरि जी की आराधना की है। उन्होंने मुझे पुत्र होने का वरदान दिया है, जो संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। अतः इस वरदान की सफलता के निमित्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं किसी पुण्य बल से संपन्न महापुरुष की कन्या के साथ विवाह का विचार कर रहा था, किंतु कहीं भी अपने लिए परम मंगलमयी कन्या नहीं पा सका। यह धर्म की सुमुखी कन्या धर्म आचरण परायणा है। यदि वास्तव में यह पति की ही तलाश में है तो मुझे ही स्वीकार करे। इसकी प्राप्ति के लिए मैं अदैव वस्तु भी दे सकता हूँ।